Jeśli ma być lepiej, to nie potrzebuję słów. Jeśli mogę dać coś więcej, to zrobię jak za stół. Nie czekam już na rozum przed wypowiedzeniem słów. Tylko mówię to, co czuję, żeby każdy mógł to czuć. Jeśli ma być lepiej, to nie potrzebuję słów. Jeśli mogę dać coś więcej, to zrobię jak za stół. Nie czekam już na rozum przed wypowiedzeniem słów. Tylko mówię to, co czuję, żeby każdy mógł to czuć. Nieraz tupet miałem, by narzekać na sprawy, których zmiana leży tylko w moich rękach. Miałem wizję znacznie większego cierpienia niż to, które czeka mnie. Pora na kolejny bieg. Dostrzegaj szanse, bo są wszędzie jak roztocza. Nigdy ich nikt nie wysprząta. Nie istnieje problem, kropka, tylko problem i przecinek. Więc go przed nie wybierz życie. I tak samo jest na dole jak na szczycie. Tylko zmieniasz perspektywę. Ta planeta to mój dom, a mój kraj wszędzie tam, gdzie ląd. Jest mi bliski każdy ziom, nigdy nie patrz na pigmenty. To nie kolor nas tak dzieli, tylko wścibskie, wściekłe sępy. Nie ma granic, nie ma kraju, nie ma wady. Piękno jest wadliwe jak każde jedno z życzeń. Imperfekcja jest przepiękna, zobaczyłem w kimś człowieka. A nie tylko dziury w zębach, wróg na tafli, lusterka. To społeczna usterka, dla mnie każda z was jest piękna. Każdy z was przystojny, nie potrzeba udowadniać męstwa. Jak nie trzeba, to nie trzeba, nie ma rozwiązania w pięściach. Jeśli ma być lepiej, to nie potrzebuję słów. Jeśli mogę dać coś więcej, to zrobię jak za stół. Nie czekam już na rozum przed wypowiedzeniem słów. Tylko mówię to, co czuję, żeby każdy mógł to czuć. Jeśli ma być lepiej, to nie potrzebuję słów. Jeśli mogę dać coś więcej, to zrobię jak za stół. Nie czekam już na rozum przed wypowiedzeniem słów. Tylko mówię to, co czuję, żeby każdy mógł to czuć. Aby cadło, alfabet z pieca spadło. Deszcz kowadeł, nie losu kowadło. Czasem trefne masz spojrzenie na to, co życie ofermo ci oferowało. Chwytaj za dłoń, a nie banknie. Jak cię męczy zwykły spacer, nie licz na nic więcej. Przyjaźnie to nie więź, nikt mnie tam nie trzyma węzłem. Każdy z nas ma swoją przestrzeń, swoje miejsce, unikalny deseń. Jemy kawał świata, deser. Ciężko wielu przełknąć, że się dzieli, dzielę. A człowieka nigdy nie podzielę. Widzę wszędzie tą energię, wszystkiego wiedzieć to nie chcę. Bo to mój jedyny cel, więc tracić go nazwę nieszczęściem. I nie rzucę byle wersem, najpierw muszę czuć to, że coś zmienię. Jeśli ma być lepiej, to nie potrzebuję słów. Jeśli mogę dać coś więcej, to zrobię jak za stół. Nie czekam już na rozum przed wypowiedzeniem słów. Tylko mówię to, co czuję, żeby każdy mógł to czuć. Jeśli ma być lepiej, to nie potrzebuję słów. Jeśli mogę dać coś więcej, to zrobię jak za stół. Nie czekam już na rozum przed wypowiedzeniem słów. Tylko mówię to, co czuję, żeby każdy mógł to czuć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. serce ze stresu już rozwalam stół. Wielkie mapy i urwane lekcje obiecują Hollywood i złoty brzeg. Drogę przede mną, asfaltowe jezioro.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

up with me, and I lost my head. And thought of all the stupid things I'd said. Tree.